julli ci sayyidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ngi seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la, amul bokkaale, associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram. Di seede itam ne yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la bu yàlla yónni ci ñun, jox ko njub, jox ko leer. Ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla defal jub ak juboo, sell ak sellal yàlla ñu ko yàlla defal ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na mu fàttali rek ne ñu ngi war a tëj nag wax dëgg yàlla bunt boobu nga xam ne moom la ñu jëloon jagleel ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukkeem bu rëy boobu di al isra wal mi'raj. Yàlla may ko mu tukki tukki suuf, tukki tukki kaw, te yàlla defal ko li gën a jafe mooy mu def ko ak jëmmam. Yonte yàlla Moussa moom moo ñaanoon boromam ne yàlla mu may ko mu dajeeg moom ci jëmmam. Yonte yàlla Mouhamad nag ñaanul loolu te yàlla defal na ko ko, mu dem gise ak boromam ci jëmmam. Loolu moo lay wan ne yonte yàlla Mouhamad kenn mënul takk fu darajaam yam. Ku yàlla natt rek nga réere daraja yonte yàlla Mouhamad mooy tax ngay laam-laamee ndax ci jëmmam la dem wala ndax ci ruuxam la dem. waaye dem ci ruugi kay nekkul sax lu ñu war a bind parce que du doon kéemaan su booba. waaye li yem ñëpp mooy demuk yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ci boromam ci jëmmam. yàlla def ne itam kero wax nañu la ko fa borom ba jox ngir mu jox ñu ko mu nekk sunu yéegukaay ñun tamit. yonte yàlla Mouhamad waaye kero wax na ne li ko yàlla jox mu jox ñu ko muy julli dafa am ay waxtu. waxtaane woon ne waxtu yooyu yëpp keroog parce que waxtu charte la ci julli, su amul julli mënul am. waaye bu amee nag du tax julli wér nag, waaw foog nga julli ba pare. maanaam su ko defee bu waxtu wi teewee julli mën a taxaw. kon keroog waxoon nañu waxtu yëpp, waaye li ci am solo mooy ñu gën ko sàmm rek di fonk loolu di ko def ci waxtu yi ko borom bi bëgg parce que loolu mooy leeru julli. nee na ba tey mu continue tey di wax julli ci boppam ginnaaw bi ñu yàlla waxalee waxtu yi nga xam ne ci lañ ko war a def. nee na julli ci boppam nag waaye mu ne fa yaa ibadallah ittaqullah wanzuru ma dafaa ankum nabiyakum min almashaqat wa xaafidu ala salawat mbokk yi. nee na xool leen rek li sang bu tedd bi daj te gox yu sell ya mu demoon di leen fa défendre ci lépp luy coono nar a daanu ci seen kaw juróom fukki julli. mu ne ci ak moom ne ci ak moom ba mu desal ci ñun juróomi julli. nee na loolu war na tax ñun tamit ñu def yitte bu baax def coono ko juróom yi mu andi ñu fonk ko bu wér. nee na sunu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran ne xaafidu ala salawaati wa salaatul wusta wa qumu lillahi qaanitiin. nee na na ngeen taxaw julli, na ngeen fonk julli, na ngeen waqtu julli, na ngeen ko toppatoo julli juróom yépp nag bul ci segg benn. rawatina nag li ñuy tuddee salaatul wusta nga xam ne détail bi bari na lool ci borom xam-xam yi mooy yokk julli, mooy julli gi nga xam ne bu la yàlla baaxee nga daje ak moom. daanaka sa lépp baax na sa diggante ak sa borom, mooy la réeroon ñëpp moom la la yàlla di dajaleeg. te su boobaa sa lépp baax salaatul wusta nag ñu werante ci lool. ñu yaan ci julli suba, ñu ne takkusaan, ñu ne timis. waaye li am solo mooy nee na nga fonk juróomi waxtu yëpp du ñàkk benn jamono bu ñëw di nga dajeeg moom. am na nag ñu ne ci jamono yi lay dox par période lay ñëw yàlla mën na la dajale ak moom. moo tax jullit bi saa yoo toogee ba waxtu wi jot nga yëg ne sa yaram a ngi diis, seetaan ak lay mën fippul nga julli, julli nga xëy na boobu mooy sa salaatul wusta. waaye sama yaram bi dafa diis naa xaar ba dal ba waxtu wi jàll amaan na moo nekkoon sa wusta nga ñàkk ko ba faw. li des ci sa dund booy julli ba jeexit mën naa am dootoo daje moom ci ngay gis nit ko julli ba faatu te fekk lu bare taxawagul ci diineem. yaa nañ ci yàlla musal nag. ne yonte yàlla Mouhamad nee na man xaafada aleyha kaanet lahu nuuran wa burhaanan wa najaatan yowm alqiyaama. nee na ku fonk julli, waxtu julli, toppatoo julli, di sàmmanteeg moom ci waxtu yi ñu ko war a defee nga di ko fa def, sàmmanteeg laaj gi mu laaj, charte yu julli laaj yëpp nga di ko joxe. Yonte yàlla Mohamed nee na yowmal qiyam yàlla dina def ci yow leer, dina def ci yow lay wu mat sëkk woo xam ne boo fa taxawee doo jaaxle, dina def ci yow mucc goo xam ne li nit ñi di tiit yëpp yow bu ëllëgee di nga taxalikoo tiitaange googule. waaye yonte yàlla Mohamed nee na salaa sallam képp ku ko wattuwul fonkoo ko toppatoo woo ko nu la neex rek nga koy defee. Nee na yowmal qiyam doo fa am leer, doo fa am lay, doo fa mucc, te daañu la boole say ñeenti say say yii may waa ji lim yow ak ñoom la ñuy boole takkalante dugal leen safara ya gën a suufe. Nee na jiitu ca Firaawna, topp ca Haman, topp ca Qaaruun, topp ca Ubay ibnu Xalaf. Nee na ñeenti say say yii la ñuy takkale ak ki nga xam ne fonkul julli toppatoo wu ko amu ci soxla. moo tax nee na maa ngi lay dénk yow mbokk ci yàlla, da nga yëg ne am na li salaati nuurun awlin, julli am na leer bu mag gu nekk ci biiram. nee na na nga ko xencu pour nga jot ko. waaye nag wala yanaaluhu illa alxaashi'uun, nee na ñii toroxlu ci biir julli rek ñoo mën a jàpp leer googule. ku dul toroxlu ci julli nu la neex nga julli fu la neex nga xalaat, nee na dina julli ba faatu waaye munul jàpp leer googu nekk ci biir julli. te ku mu xas tàdd ci sa xol am nga afa man sharaa allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbi. nee na su ko defee leer googu pour nga am ko, nee na foog nga nangu di toroxlu ci biir julli. nee na su nee na kon nag maa ngi lay dénk toroxlu ci biir julli, ndax julli tanha ani lfahshai wal munkar. julli dafay dindi bépp ñaaw téef bu nekk ci doomu aadama. nee na julli da koy dindi, nee na julli dafay dindi lépp lu nu sib ci jëmm ak ci ruux. julli da koy raxas ba mu set. nee na kon nag maa ngi lay dénk nga soxoo loolu di toroxlu ci biir, parce que nee na bi sababil xushuui nga ko mën a amee. nag nee na ci kaw nga nekk di toroxlu ci julli mooy tax julli di mën a raxas lépp luy ñaawteef ci yow, di mën raxas lépp luy lu ñu sib ci sa jëmm ak ci soo ruux. nee na mbokk ci yàlla maa ngi lay dénk fa ida atayta ila salaati fa farrix xalbaka min addunia wa ma fiha. waaw boo jëletee engagement ba dugg ci julli, nee na nanga fexe ba vide sa xol ba mu set wit ci àdduna ak lépp lu nekk ci biir àdduna, nga xam ne julli yombul. parce que boo ko vide wul julli wo, waaw ndab lu fees dell munoo ci defaat dara, loo ci defaat day tuuru. boo tax aji julli ji war na xam lu tax ñu taxaw di liqaam, nga vide sa bopp ba mu set nga fas yéene teewlu li nga dëgmal. wastaxil bi muraqabati lmawlaaka, nee na nga yitte woo sa yitte yëpp di nekk jàkkaarloo bi ngay def ak sa borom fii tey. kenn ku nekk di fuglu sa morom, nee na fuglu bi ngay def sa borom tey ne la ëppal solo lépp luy àdduna ak lu ne ci biiram, nga génne ko ci sa xol ba mu sa wicc. nee na yàlla mi nga xam ne tusalli li wajihi, yaa ngi julli ngir jëmmu yàlla, parce que foog nañ ne kenn julliwul ngir kenn. su fekkee yàlla rek moo tax nga nekk di julli, nee na war nga fexe ba boo teewee nag nga vide sa bopp lépp lu dul yàlla. nee na nga teewal nag sa bopp ak sa jëmm borom subhanahu wa taala. waaye wala tadrike cheytaane yalabu bi qalbik, bul bàyyee cheytaane sa xol mu ne ci sa biir xol di fo di la andil ay caaxaan. xam nga ne magum jëmm taxaw di julli, cheytaane di ko indil ay fubbal ci biiram, di ko indil ay bëre, di ko indil ay marché ci magu jëmm kii mi ngi lay foloo. moo tax nee na bul bàyyi cheytaane muy football ci sa biir, di bëri ci sa biir, di teg ay teg ci sa biir, lànkal nga génne ko ci sa bopp. soo ko deful nee na xabtaa yeg mi sa xalbaka dafaa dem ba effacer sa xol bi. xañ la li ñuy tuddee àllazatu anwaru salaat, bànneex yi nga xam ne leer yi nga xam ne moom la ñu la wax sànq ne la mi ngi ci biir julli. nee na daa fexe ba mëdd la ko sa xel, sa xol dootu ko mën a jot, parce que nee na dafay suul sa xol. yàlla ñu ci yàlla musal. nee na nga góorgóorlu bu baax. nee na wal muminu ida qaama li salaati arada bi qalbihi an kulli ma siwa allah. nee na wal muminu julli dëgg-dëgg aji gëm moom su taxawee di julli, nee na dina génn ci xolam lépp lu dul yàlla. foofu nag dina baax lool nga am kilifa mu gide la, tàggat la ba nga yore xel moo xam ni xam ne leneen lu dul àdduna kese, ba nga yore xol boo xam ni xam ne leneen lu dul àdduna kese. parce que xel mu xamul lu dul àdduna xol bu xamul lu dul àdduna munul xalaat lu dul àdduna. moo tax nit ki foog mu waajal boppam bu baax nag jéem a defaru defar xelam yore al aqlu rabbani defar xolam ba bu ëllëgee bun na ko teewlu mu mën teewlu waaw mu mën a teewlu lu jafe la lu am solo la itam jullit bi di ko def. nee na wa taraka dunya wa ma fiha xata yaxdura bi qalbihi jalaalullah. nee na mu fexe ba génn àdduna ak léppam ci biir xolam teewal màggaayu sunu borom nag ci biir xolam wa yartaida qalbuhu wa tarheba nafsuhu. waaw mu yëngal xolam di loxal xolam di yëg ne li muy def lu rëy la ci biir xolam ba tax na xolam baa ngi tiit xolam baa ngi lom mu tiital boppam ci xëy bu yàlla mooy caractère suñu borom waaw ni mu laabire ni mu layatee ni mu baaxee waaye noonu la amee caractère. am na yoo xam ne bu ne la ko sëmm rek nga yëg ne tey am na ku dal ci sa kaw waaw nee na xëy bi suñu borom boobu caractère am yooyu nga teewlu ko dina tax doo ñeme nga rey ci julli waaye ku tiim ku yor caractère bu mel noonu dinga tal leneen lu dul rey ci julli na yooyu foog jàmm bi xàmmee ko. nee na fa yi lii nuy wax nag ca dëgg-dëgg salaatul muttaqina muy julli ñi ragal yàlla loolu rek taxoon ñuy julli yàlla ñu ko yàlla defal defal ko bépp jullit ci barka yonente bi salallahu alehi wa sallam. alhamdulillah almalik almaabud الواحد الأحد التي في الودود وصلى الله وسلم على النبي الرحمة بالقلب الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وبعد فيا عباد الله اتقوا الله وانظروا ما دفع عنكم نبيكم من المشقات وحافظوا على الصلوات. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في أسفل دركات من النار. وقال شيخ عبد الرحمن للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون. أخي في الله فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون. الحمد لله فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واستغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمئن قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. رك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله. الله سمته سيحضر بقلبه جلال الله وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من عزة الله جل جلاله. هذه ثلاث متقين. اللهم صل على محمد. استغفر الله.